دعوت اسلامی میں مستحبات پر اس قدر سختی کیوں کی جاتی ہے؟ سختی تو نہیں کہہ سکتے، البتہ ترغیب دلائی جاتی ہے. تو یہ مطلب اصول یاد رکھے کہ جب بندے کی شامت آتی ہے نا تو پہلے وہ مستحب چھوڑتا ہے، جب مستحب چھوڑتا ہے تو دل کھلتا ہے اس کا، تو سنت چھوڑتا ہے، جب سنت چھوڑتا ہے تو اور دل کھلتا ہے، تو پھر واجب ترک کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر فرائض کا تارک بن جاتا ہے. تو اس لیے مستحب کو ہی مضبوطی سے پکڑ لیں تو انڈر اسٹوڈے کے مطلب، اب جیسے کوئی مستحب آپ کو بتایا گیا کہ بھئی اس پر عمل کرو، مٹی کے برتن میں کھاؤ، تو اب مٹی کے برتن میں کھانے کا ایسا اہتمام تھوڑی کہ بھئی نمازیں مت پڑھو، نماز تو فرض ہے انڈر اسٹوڈے، وہ پڑھنی پڑھنی ہے، مگر مٹی کے برتن کی طرف اس لیے توجہ دلائے کہ اس کی طرف توجہ کم ہی ہوتی ہے ہماری، چٹائی کی طرف اس لیے توجہ دلائی، یہ بھی سنت مستحبہ ہے، تو یہ اس لیے توجہ دلائی جاتی ہے کہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں، تو ان مستحبات کی وجہ سے ہم فرائض اور واجبات وغیرہ پر اور مضبوط ہو جائیں. نیز یہ کسی کو معلوم نہیں کہ کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، عین ممکن ہے کہ یہ مستحب عمل ہی ہمیں قیامت کے روز جنت میں لے جائے. مستحب عمل کس طرح کارآمد ہوتا ہے؟ مشکا شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے راہ میں کانٹے دار شاخ دیکھی تو اس امید پر، اس نیت سے کہ مسلمانوں کا راستہ ہے، بیچاروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس نے اٹھا کر سائڈ پہ کر دی، تو اللہ تعالی نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اب بتائیے، نہ وہ فرض تھا نہ واجب تھا، ایک امر مستحب اس کو کہیں گے کہ اس نے شاخ ہٹا دی، اور یہ تکلیف دہ چیز مسلمانوں کے راستے سے ہٹانا یہ صدقہ ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا. تو یہ ایسا عمل تھا کہ جس میں ریاکاری کا بھی اتنا نہیں، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا چیز ہٹا دے. تو جیسے میں نے آپ سرچ کیا تھا کہ آپ شاپر لے لو اور جو کچرا اور بالوں کے گچھے وغیرہ اڑتے پھرتے ہیں مسجد میں وہ شاپر میں ڈالتے رہو، تو ظاہر یہ آپ پر واجب تو نہیں ہے کہ اس کو آپ اٹھائیں، لیکن یہ مستحبات ہو سکتا ہے کہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں. کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو کہ جو مسجد میں سے ایسی چیز ہٹا دے جو مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہو تو اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے گا. یار یہ کام تو میں نے بھی کیا جن دنوں میں آزاد ہوتا تھا، فیضان مدینہ زیر تعمیر تھی تو ہفتے کو میں بھی ہوتا تھا، میرے بچے بھی اکثر ساتھ ہوتے تھے، ہم لوگ شاپر لے کر، پہلے اتنی یہ چیزیں بھی نہیں تھی، میں گھومتا تھا اور الحمدللہ یہ کچرا چن کے کرتا تھا یہ کام، الحمدللہ ادھر کی دیوار ہے کوئی بائیں طرف، اب وہ پوائنٹ یاد نہیں ہے، اس کی تعمیر بھی الحمدللہ اپنے ہاتھ سے کی تھی میں نے، سعادت حاصل کرنے کے لیے کچھ اینٹیں میں نے اس پہ الحمدللہ لگائی تھی کہ میری مسجد بن رہی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، چلو میں بھی اس میں تھوڑا حصہ لے لوں. اور جس کو عرف عام وہ کیا کہتے کہاوت محاورہ ہے نا، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا، محنت تو کوئی نہیں کی میں نے، لیکن بہرحال یہ اپنی محبت کی بات ہے، یا مجھے محبت ہے فیضان مدینہ سے، فیضان مدینہ میرا ہے، آپ کا یہ میرا بھی ہے، آپ کا ہے نا، شاپر ہاتھ میں آئے گا نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.